بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم poštovani slušajci. Vi slušate Glas Radio Bambus 18.1.2014. godine. Bo naše slušanje danaska vi će slušate slobodno predavanje od Šejh Idrisa Bilibanija. Jazakallahu khair. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فلا بريبدا الله سبحانه وتعالى gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog, jedinog, i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallame njegov rob i poslanik. A potom, draga braćo i cijenjene sestre, poštovani slušalci, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć se družimo sa novim dijelom, govorimo o novom dijelu, osmom po redu, koje izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere ili pak dijelu koje ruši šehadet. Govorimo dakle, ciklus predavanja, u ovom ciklusu predavanja o dijelima koje izvodi za Allahove dželle ve'ala vjere i ruše šehadet čovjeka. Do sada smo govorili o sedam tih dijela koje izvodi za Allahove dželle ve'ala vjere. Zadnje od tih dijela bilo je sihr, onaj ko se bavi sihrom ili je njime zadovoljan, takav je izašao iz Allahove dželle ve'ala vjere i postao nevjernik. Večerašnja tema ili dijelo o kojem govorimo, a koje izvodi za Allahove dželle ve'ala vjere, jeste muzaharatul mušrikine wa muavanatuhum ala muslimin. Pomaganje mušrika nevjernika protiv muslimana. Pomaganje nevjernika, pomaganje mušrika protiv muslimana. To je dakle osmo po redu djelo koje čovjeka izvodi iz Allahove dželle ve'ala vjere. Ovo djelo, draga braćo, koje izvodi iz Allahove dželle ve'ala vjere se veže za jednu od jako bitnih mesela, jako bitnih tema u Allahovoj dželle ve'ala vjeri. A to je tema el-vala'a والبراءه, تما لوبوي و ام الله سبحانه وتعالى i mržnje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I ona predstavlja jednu od najbitnijih tema i najbitnijih osnova u vjeri. Da čovjek voli u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, ali da isto tako i mrzi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onaj ko voli u ime Allaha i mrzi u ime Allaha i daje u ime Allaha i uskraćuje u ime Allaha, takav je upotpunio svoj iman. Takav je upotpunio svoj iman. Ili pak drugim riječima, čovjek, mu'min, vjernik treba znati koga treba voliti i kome treba pokloniti svoju ljubav i svoje prijateljstvo. A s druge strane treba isto tako znati koga treba mrziti i kome treba pokloniti svoje, po znacima navoda, pokloniti svoje neprijateljstvo. Veliki je broj šerijatskih tekstova koji nam govore o ovoj meseli, šta više napisane su i zasebne knjige koje govore o ovoj temi, neke od tih su prevedene na našem jeziku poput knjige Al-Wala wal-Bara fil Islam, koja je na našem jeziku prevedena kao ljubav prema dobru i mržnja prema zlu. Ono o čemu mi večeras želimo govoriti uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć jeste ova mesela prijateljevanja ili mesela uzimanja nevjernika za svoje prijatelje. Mesela uzimanja nevjernika za svoje prijatelje. Ne želim ovom prilikom govoriti o prijateljevanju sa vjernicima, jer to je dakle neminovno djelo koje preističe iz šehadeta, jer je jedan od šartova šehadeta el mahabbe ljubav, to je da čovjek voli šehadet i da voli sledbenike šehadeta, to je mu'mine vjernike. S obzirom da mi govorimo o djelima koje izvodi za Allahove dželle vale vjere, zbog toga ćemo akcenat staviti na uzimanje prijatelja, uzimanje nevjernika kao prijatelje i kao zaštitnike. Znaj, dragi brati i cijenjena sestro, da je veliki broj šerijatskih tekstova, kako ajeta u Allahove dželle vale knjizi, tako i hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame, koji upozoravaju i zabranjuju vjernicima da za svoje prisne prijatelje uzimaju nevjernike. Tako uzvišeni dželle vale kaže: La yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Vjernici ne mogu uzimati nevjernike za prijatelje mimo vjernika. Vjernici ne smiju za svoje prijatelje uzimati nevjernike mimo vjernika. A onaj ko to učini od vjernika, felejse min Allahi fišeji, takav sa Allahom nema ništa. Illa an tattaku minhum tuqa, osim da ih se pripazite, da ih se pričuvate. To jest kada se musliman nađe u takvoj situaciji, kada se boji nevjernika, pa da ispoljava kao da su mu oni prijatelji, kao da je on jedan od njih, da koristi tukiju u situaciji kada se boji od nevjernika. Normalno ovo korištenje tukije, pretvaranja, ima svoja pravila i ne može čovjek koristiti bilo kad, u bilo kom vremenu, bilo kom mjestu, kao što je situacija kod određenih zabludjelih frakcija kao što su šije, već ima dakle svoje granice i vrijeme i uslove u kojima čovjek može koristiti tukiju. Zatim nakon toga kaže uzvišeni: Ja ejuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ovi koji vjerujete, nemojte uzimati jevreje i kršćane za svoje prijatelje, jer oni su prijatelji jedni drugima, a onaj koji ih od vas uzme za svoje prijatelje, pa on je od njih. On je dakle od jevreja i od kršćana, njegov propis je njihov propis, kako ćemo to kasnije pojasniti. Dakle, onaj od vas ko njih uzme za svoje prijatelje, takav je od njih. Inna Allahe la jehdi l'qawma zalimin, doista Allah jalla wa alam neće uputiti na pravi put narod koji je nasilnički, koji čini dakle zulum sebi uzimajući jevreje i kršćane kao svoje prijatelje. Potom kaže uzvišeni dželle ve ala: Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna az-zaka wa hum raki'un. Nakon nekoliko ajeta, posle ovog ajeta kaže gospodar dželle ve ala: Vaš prijatelj i vaš zaštitnik jeste Allah dželle ve ala i poslanik i oni koji vjeruju, koji obavljaju namaz i koji daju zekat i koji padaju na ruku gospodaru subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. A oni koji uzmu Allaha kao svog zaštitnika i poslanika i one koji vjeruju, pa doista Allahova stranka, to su oni koji će pobijediti. To su oni koji će pobijediti. A potom ponovo zabranjuje gospodar dželle ve ala prijateljevanje sa nevjernicima, pa kaže: Ja ejuhallazina amanu la tattakhidhu allazina attakhadhu dinakum huzuan wa la'iba min allazina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ovi koji vjerujete, nemojte uzimati za svoje prijatelje one koji su vašu vjeru uzeli za igru i zabavu od onih kojima je data knjiga, dakle od jevreja i kršćana. kao i od nevjernika, kao i od nevjernika. Nemojte njih uzimati kao svoje prijatelje. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, bojte se Allaha ako ste vjernici. Bojte se Allaha dželle veala ako ste vjernici. Također na početku sure Al-Mumtahine, početni ajeti sure Al-Mumtahine koji su objavljeni povodom jednog od ashaba po imenu Hatiba ibn Abi Belta radijallahu anhum, koji je nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme namjerio da napadne, da osvoji Meku, poslao pismo nevjernicima Mekke u kojim ih je htio obavijestiti ovoj namjeri Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, želeći na taj način da kod nevjernika stekne, tako reći, jedan dobar ovim postupkom da stekne kod njih vid naklonosti kako bi oni sačuvali njegov imetak i kako eventualno ne bi, dakle, ezijetili njegovu familiju, njegovu rodbinu u Mekki. Pa je poslao Hatib ibn Abi Belta radijallahu anhu pismo u kojem obavještava da će doći poslanik sallallahu alihi wasaleme i da će napasti Mekku. Pa je objava sišla Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasaleme, pa je on naredio dvojici ashaba da krenu, da se upute i da u tom i tom mjestu kojeg je spomenuo imenom, da će naći robinju koja nosi pismo i da mu donesu to pismo. Pa su tako i postupili i donijeli Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, uzeli od te robinje pismo kojeg je skrila u svojim pletenicama i donijeli su to pismo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa je uzvišeni dželle ve alem povodom ovog postupka ovog ashaba Hatiba ibn Abi Belta radijallahu anhu objavio početne ajete sura Al-Mumtahine koje počinju riječima uzvišenog: Ja ejuhalladina amanu la tattahidu aduvi wa aduvakum awlijaa tulquna ilayhim bil mawaddati wa kad kafaru bima jaakum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyaakum أن تؤمنوا بالله وبالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Kaže gospodar dželle ve ala: O vi koji vjerujete, nemojte uzimati moje i vaše neprijatelje za prisne prijatelje i njima poklanjati ljubav, a oni ne vjeruju ono sa čim vam je došao poslanik, ono što vam je došlo, dakle sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme od istine, i protjeruju poslanika sallallahu alejhi ve selleme i vas, dakle iz vaših domova, zbog toga što vjerujete u Allaha vašega gospodara, što vjerujete u Allaha dželle ve ala vašeg gospodara. Pa zabranjuje gospodar dželle ve ala da se neprijatelji uzimaju kao prisni prijatelji i da se njima poklanja ljubav mimo vjernika. Također na kraju sure Al-Mujadele uzvišeni dželle ve ala je objavio: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Nećeš naći da ljudi koji vjeruju u Allaha i koji vjeruju u sudnji dan prijateljuju sa onima koji se suprotstavljaju, koji se bore protiv Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa makar bili njihovi očevi ili njihovi sinovi ili njihova braća ili njihova rodbina. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa yadahum bi ruhin min. To su oni, dakle, oni koji ne uzimaju takve za svoje prijatelje, to su oni kojim je Allah subhanahu wa ta'ala iman u njihovim srcima učvrstio i potpomogao ih od sebe i koje će uvesti u džennet kroz koje će rijeke teći i kojima će vječno boraviti. Allah je zadovoljan njima, a i oni njima Allahom. To je Allahova skupina. Ala inna hizballahi humul muflihun. A doista Allahova skupina će uspjeti. A doista Allahova dželle veala skupina jeste ka ta skupina koja će uspjeti. I ovaj ajet je objavljen povodom jednog od ashaba Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme po imenu Ebu Ubejde ibn Jarrah radijallahu anhum. A povod objave ovog ajeta bio je sukob između njega i njegovog oca na dan Bedra. Naime, u tom danu, u toj velikoj bici, otac i sin su stajali u dva safa. Jedan od njih je stajao na strani nevjernika, u safu nevjernika, i to je bio otac Ebu Ubejde Ibn al-Jarraha radijallahu anhu, dok je njegov sin Ebu Ubejde radijallahu anhu bio na strani nevjernika. Pa kada su se sukobila ova dva tabora, Ebu Ubejde radijallahu anhu je izbjegavao sukob sa svojim ocem, sve dok nakon toga nije imao drugog izlaza kada ovaj stao pred njega, te se sukobio radijallahu anhu sa svojim ocem i zatim ga nakon toga ubio, pa je uzvišeni Jalla Vala objavio ovaj ajet povodom postupka ovog plemenitog ashaba radijallahu anhum. Dakle, ovo su, draga braćo i cijenjene sestre, neki od šarijatskih dokaza ajeta iz Allahove Jalla Vala knjige koji mu'minima, vjernicima, zabranjuju prijateljevanje sa Allahovim neprijateljima, koji zabranjuju mu'minima, vjernicima da prijateljuju sa onima koji su nevjernici. Ono što isto tako treba pojasniti, što je važno da se pojasni, a to je da se prijateljevanje sa nevjernicima dijeli na dvije vrste. Prva vrsta, a to je veliki muvalat. Koji se još naziva ettevelli. Ovakva vrsta muvalata, velikog prijateljevanja, izvodi čovjeka iz vjere. I ukoliko se nađe kod vjernika, on nakon toga izlazi za Allahove dželle ve ala vjere. Ukoliko se nađe veliki muvalat, ukoliko se nađe veliko prijateljevanje. Prva stvar koja potpada pod veliko prijateljevanje, a to je ljubav prema nevjernicima zbog njihove vjere. Ljubav prema nevjernicima zbog njihove vjere. Poput onoga ko voli, primjer radi, kršćane zbog toga što su kršćani, ili jevreje zbog toga što su jevreje, ili budiste zbog toga što su budisti i tako dalje. Voli i dakle zbog njihove vjere. Onaj ko tako postupi, takav je počinio djelo kufra koje ga izvodi iz Allahove dželle ve ala vjere, jer on voli kufr. Uzvišeni dželle ve ala nas je u svojoj knjizi obavijestio da jedina priznata vjera kod gospodara dželle ve ala jeste islam. Inna dina inda Allahi al-Islam. Doista, jedina priznata vjera kod Allaha je Islam. I obavijesti nas je isto tako da ono na čemu su sledbenici drugih vjera, od jevreja i kršćana, da je neistila batil i da je nevjerstvo. Stoga, onaj ko voli njihovu vjeru i voli ono na čemu su oni, takav je postao nevjernik. Zatim, nakon toga, druga stvar ili drugi vid velikog prijateljevanja koji čovjeka izvodi iz Allahove dželle ve ala vjere, a to je da pomaže nevjernike protiv muslimana. I upravo, dakle, to je djelo o kojem govorimo i radi kojeg smo i u stvari i počeli da govorimo malo detaljnije ovoj meseli al-wala'a wal-bara'a, meseli ljubavi i mržnje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga onaj ko pomogne nevjernike protiv vjernika, takav je počinio dijelo kufra koje ga izvodi iz Allahove dželle ve ala vjere. A inša Allahu ta'ala, nakon što spomenemo ovu podjelu prijateljevanja na veliko i malo prijateljevanje, vratit ćemo se da ju u kratkim crtama progovorimo o ovoj drugoj stvari, o pomaganju nevjernika protiv vjernika. I zadnja stvar koja potpada pod veliko prijateljevanje koje čovjeka izvodi iz Allahove dželle ve ala vjere, to je prijateljevanje poklapanja i slijedjenja. To jest da i čovjek slijedi i poklapa se sa njihovim kufrom, a u to spada i hvaljenje njihovog pravca, njihovog, dakle, ubjeđenja, ili smatranje da su oni na istini. I tome slične stvari. Dakle, onaj ko smatra da su na istini ili pak hvali ono na čemu su oni od vjere. Ne govorimo, dakle, o dunjaluku, ne govorimo o tome da čovjek pohvali nevjernike zbog napretka po pitanju dunjaluka. Ne, već, dakle, ovdje govorimo da ih pohvali zbog njihove, zbog njihove vjere ili pak da smatra da su na istini. Ovo potpada također pod djelo kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove dželle ve ala, iz Allahove dželle ve ala vjere. Dakle, ovo su tri vrsta ili tri vida velikog prijateljevanja. Tri vrsta ili tri vida velikog prijateljevanja. Prvi, dakle, vid, a to je da voli nevjernike zbog njihove vjere. Drugi, da ih pomaže protiv muslimana, da pomaže nevjernike protiv muslimana. I treće, da ih čovjek slijedi da se poklapa sa njim u njihovom kufru. Da ih slijedi i da se poklapa sa njim u njihovom kufru. Ukoliko se jedna od ovih tri stvari koje smo spomenuli nađu, dakle, kod čovjeka, onda ga izvode, nađu kod vjernika, onda ga izvode iz Allahove dželle ve ala, iz Allahove dželle ve ala vjere. Nakon toga, drugi vid prijateljevanja, a to je muvalatun sugra, ili malo prijateljevanje. Malo prijateljevanje. Ono se ne naziva malim zato što spada u male grijehe. Ne, već ga nazivamo malim prijateljevanjem kako bi napravili razliku između njega i velikog prijateljevanja koje izvodi iz vjere. Ovo, dakle, malo prijateljevanje sa nevjernicima, ono čovjeka ne izvodi iz Allahove dželle ve ala vjere, ali predstavlja veliki grijeh. Ono na osnovu čega preciziramo malo prijateljevanje jeste da je to svaki postupak koji vodi ka veličanju kafira. Svaki postupak koji vodi ka veličanju i ka uzdizanju nevjernika. Primjeri malog muvalata: davanje pročelja u međlisima, u sjelu, dakle, onda kada se nađe u sjelu, da se nevjernicima daje pročele, da se, dakle, daje njima pročele. Zatim nakon toga učiniti njih namjesnicima nad muslimanima, da se postavljaju nevjernici kao namjesnici nad muslimanima na odgovorna, dakle, mjesta gdje će oni biti, imati funkciju u kojoj će, putem koje će biti iznad muslimana, naređivati im, biti, dakle, njihovi pretpostavljeni i tako dalje i tako dalje. Poput toga da budu, dakle, direktori ili pak da budu ministri i tome slične funkcije u kojima bivaju iznad, iznad muslimana. Stoga i Omar radijallahu anhum, kada mu jedne prilike došlo pismo od strane Ebu Musa al-Ešarija radijallahu anhum, i Omar radijallahu anhum se svidio rukopis pa ga je pitao za pisara, komu je pisar, te ga Ebu Musa al-Ešari radijallahu anhum obavijestio da je od ehlul kitabija, nevjernika. Pa je Omar radijallahu anhum naredio Ebu Musa al-Ešariju da ga otpusti i onda mu je proučio ajet: ja ejuha alladina amanu la tattahidu al-jahuda wal-nasara awliya, ovi koji vjerujete, ne uzimajte jevreje i kršćane za svoje prijatelje. Ne uzimajte jevreje i kršćane za svoje, dakle, prijatelje. Stoga, ovo su, dakle, ovo što smo navijeli su primjeri, samo neki primjeri malog muvalata, malog prijateljevanja koje čovjeka ne izvodi za Allahove dželle ve ala vjere, ali, dakle, predstavlja veliki grijeh. I ostaje da još napomenemo da postoji ophođenje ili kontakt sa nevjernicima koji ne potpada ni pod prvo ni pod drugo, već, dakle, potpada u dozvoljene stvari, poput, dakle, komunikacije sa njima, potreba, dakle, posao i tako dalje, trgovina. Ovakve situacije su dozvoljene, Allahov poslanik sallallahu, ovakvi primjeri su dozvoljeni, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je poslovao i trgovao sa, dakle, ehlul kitabijama, sa jevrejima, stoga u tome nema nikakve prepreke da čovjek, dakle, radi sa njima, da trguje sa njima, kontaktira i tako dalje i tako dalje. To ne potpada pod prijateljevanje, ne naziva se prijateljevanjem. Ono što potpada pod prijateljevanjem, to je, dakle, ono što smo malo prije spomenuli i može biti veliko prijateljevanje koje čovjeka izvodi iz Allahove dželle ve ala vjere, a može biti i malo prijateljevanje koje čovjeka ne izvodi za Allahove dželle ve ala vjere, ali, dakle, predstavlja veliki grijeh kod gospodara subhanahu ve ta'ala. Predstavlja veliki grijeh kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Rekli smo da ćemo se uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć još jednom vratiti na ovu meselu radi koje smo ispomenuli sve ove prethodne stvari, a to je dakle ovo djelo koje izvodi čovjeka iz Allahove dželle vale vjere, pomaganje nevjernika protiv vjernika. I na ovome, draga braćo i cijenjene sestre, konsenzus islamskih učenjaka. Na ovome je konsenzus islamskih učenjaka da onaj ko pomogne nevjernike protiv vjernika bilo kojim vidom pomaganja, da čak da takav izlazi iz Allahove dželle vale vjere. Jedan od tih učenjaka, rahimahumullahu ta'ala, koji su prenijeli ovaj konsenzus islamskih učenjaka jeste i šejh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, koji kaže: وقد اجمع علماء الاسلام, složni su učenjaci islama da onaj ko pomogne nevjernike protiv muslimana bilo kojim vidom pomoći, da je postao nevjernik poput njih, to zbog toga što uzvišeni kaže: o vi koji vjerujete, ne uzimajte Jevreje i kršćane svoje prijatelje, jer oni su prijatelji jedni i drugima, a onaj ko njih uzme za svoje prijatelje, takav je od njih. A onaj ko njih uzme za svoje prijatelje, takav je od njih. Od onih koji su prenijeli ovaj konsenzus jeste i Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, koji kaže da u ovoj meseli nema razilaženja među islamskim učenjacima. Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala, poznati mufesir, kada je prokomentarisao tefsiri opomenuti ajet kojeg smo malo prije spomenuli, kaže: značenje ovog ajeta je: ne uzimajte o vjernici nevjernike za pomagače i zaštitnike s kojima prijateljujete u njihovoj vjeri i pomažete ih protiv muslimana i ukazujete im na njihove slabosti. Ko to radi, takav sa Allahom nema ništa, to jest Allah se odrekao od njega zbog njegova ribdeta, odmjetništva, otpadništva od vjere i ulaska u kufr. I ulaska u kufr. Također, jedan od kasnijih islamskih učenjaka, šejh Ahmed Šakir rahimehullahu ta'ala, govoreći o pomaganju Engleza i Francuza protiv muslimana u vrijeme kada su oni zauzeli Egipat, kaže rahimehullahu ta'ala: što se tiče pomaganja Englezima bilo kojim vidom pomaganja u maloj i manjoj ili većoj količini, to predstavlja riddet, otpadništvo od islama i očit kufr u kojem ne koristi opravdanje niti tevil. Od propisa kufra i odmetništva ga neće spasiti glupa pristrasnost, šuplja politika, niti munafičko ulagivanje, bez obzira radilo se o pojedincima, vladama ili poglavarima. Ili poglavarima. Zatim nakon toga, šejh Sulejman ibn Nasir al-Ulvan hafizahullahu ta'ala, jedan od savremenih islamskih učenjaka i veliki muhaddisa, kaže: nekoliko učenjaka nam prenosi konsenzus da je pomaganje nevjernika protiv muslimana svojim dakle nefsom, svojim tijelom, svojim imetkom i branjenjem njih dijelom i perom, da se brane dakle nevjernici dijelom i perom, da je to kufr i riddet od islama, otpadništvo islama, jer uzvišeni dželle vale kaže: a njihov je i onaj među vama koji njih nevjernike uzme kao svoje prijatelje i kao svoje zaštitnike. Pa ima li većeg prijateljevanja od pomaganja Allahovih neprijatelja, pripremajući im sredstva i mogućnosti za napad na islamske zemlje i ubijanje iskrenih islamskih vođa. Također šejh Abdullah Sad hafizahullahu ta'ala kaže: neka svaki musliman zna da se pomaganje Allahovih neprijatelja protiv Allahovih evlija, Allahovih prijatelja, dakle muslimana, mu'mina, vjernika, bilo kojim vidom pomoći i podrške svrstava u djelo koje ruši islam. Na to ukazuje knjiga našeg gospodara, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i govor učenjaka. Stoga neka se čovjek pripazi da ne izađe iz vjere, a da on toga nije ni svjestan. Zatim nakon toga šejh Muhammed ibn Abdul Latif rahimallahu ta'ala kaže: što se tiče onoga ko sa mušricima izađe u borbu protiv muslimana ili ih pomogne svojim tijelom i svojim imetkom, pa nema sumnje da je njegov propis u kufru poput njihovog propisa, to jest da, da su i jedan i drugi postali nevjernici. Postali nevjernici. Zatim također šejh Hamid al-Ali hafizallahu ta'ala kaže, ko pomogne nevjernike u osnovi, kufar al-asliyun, dakle nevjernike u osnovi, ili pomogne murtede, ili ukazuje na slabosti muslimana protiv kojih se nevjernici bore, ili pomogne pomagače nevjernika od murtedske vojske i njihove policije da uhapse muslimane, riješi djelom ili ukazivanjem, taj je tim djelom postao kafir poput njih. Postao kafir poput njih. Šejh Abdulaziz Ar-Rajihi rahimehullahu ta'ala također kaže, pomaganje mušrika protiv muslimana kao kada bi bila bitka između muslimana i kafira, pa takav pomogne kafire protiv muslimana, onaj koji u takvoj situaciji pomogne bilo čime, imetkom ili oružjem ili mišljenjem, postaje nevjernik jer je dao prednost mušicima nad muslimanima, a to davanje prednosti njima neminovno ukazuje na mržnju prema islamu, Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su, draga braće i cijenjene sestre, neki od citati islamskih učenjaka. Iako je ovih citata puno, ali mi smo odabrali samo neke od ovih citata koji nam ukazuju na to da su učenjaci jednoglasnog stava da onaj ko pomogne nevjernike protiv muslimana, ko pomogne sledbenike drugih vjera protiv muslimana i u cjelini mušrike i kafire, da je takav tim djelom i tim postupkom izašao iz dina islama, ako je prije toga bio nevjernik, i obavezamo da se pokaje gospodaru subhanahu wa ta'ala zbog učinjenog djela. Obaveza je da se pokaje gospodaru subhanahu wa ta'ala zbog takvog postupka i vrati Allahu jalla wa ala. Stoga u ovoj stvari koju smo spomenuli se ogleda opasnost ovog postupka. Zato je na mu'minu vjerniku, kao što reče jedan od pomenutih šejhova, da se pripazi da ne bude od onih koji staju na strani nevjernika protiv vjernika, kako ne bi takvim postupkom izašao iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. A ja molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da budemo pomagači nevjernika protiv vjernika. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji vole vjernike, koji su uvijek na njihovoj strani. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da ujedini srca muslimana, da muslimane učini međusobno braćom koja se vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, što im je naređenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je rekao vakunu ibadallahi ihvana, i budite o Allahovi robovi braća, nakon što je zabranio međusobnu zavidnost, međusobnu mržnju, međusobno okretanje leđa. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga kaže i budite o Allahovi robovi braća. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji, dakle, praktikuju i sprovode ovaj hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim gospodara dželle ve ala da nas sačuva od toga da budemo prijatelji nevjernicima, a neprijatelji vjernicima. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khaira. S obzirom da voditelj, dakle, večeras nije sa nama, mi ćemo se inša Allahu ta'ala ograničiti samo na predavanje, a ako nas gospodar subhanahu ta'ala poživi pa bude naše sljedeće druženje, onda ćemo inša Allahu ta'ala ostaviti prostora za pitanje i odgovore. Ali, dakle, večeras, rekao smo, s obzirom da je naš voditelj iz opravdanih razloga odsutan, ostavit ćemo ovaj drugi dio naše emisije pitanja i odgovora za naše sljedeće druženje, ako nas Allah subhanahu wa ta'ala poživi do tada. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, oprosti naše grijehe i da nas uvede u džennet. Jazakumullahu khaira, vas Allah nagradi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.